Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Bugün çok boğucu bir hava gene var. İstanbul'da biraz azaldı aslında sıcaklık, sıcak dalgası ama aynı zamanda bizim klimalarımız da iflas etmiş durumda. Dolayısıyla stüdyoda da biraz haberlerin de etkisiyle epey bunalmış vaziyetteydik. Ama Aygün'ün serbest kalması iyi de yankılar bıraktı. Ona geçeceğiz ama öncelikle istersen Adatepe seminerlerinden bahsedelim. Senin de ben de daha önce katılmıştım. Evet, galiba ilk dersindi ilk, değil ilk mi? Benim de evet. Hı hı. Benim sonuncusu değil benimki ama sonlara yaklaşıyor. Bundan sonra iki program daha var yanlış bilmiyorsam. Evet, Adatepe'deyiz tabii. Adatepe neresi diye bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Aslında 2-3 tane Adatepe var. Yani Çanakkale civarında zaten 2-3 tane var. Burası bir köy. Adatepe de bir köy de değil. Köyün bir mahallesi ama Adatepe köyü diye biliniyor sonuçta. Küçük büyüye 2 kilometre uzaklıkta. Yaklaşık 15 yıldır Taş Mektep adı altında bir seminerler, atölye çalışmaları yürütülüyor. Burada Mahmut Boylu dedik, Zerrin Zeri ve direkt arkadaşımızın organize ettiği, tabii başka arkadaşların da katkıda bulunduğu çalışmalar yürütülüyor. Dörder günlük seminer şeklinde ya da atölye çalışması şeklinde çok değişik konular belirleniyor. O konularla ilgili işte insanlar çağrılıyor ders vermek üzere. Ve hani çok da ciddi sayılmayacak bir ücret karşılığında seminerler takip edilebiliyor. Kısacası bu. Benim konum geçmişin uzun gölgesi, hafıza ve hatırlama, hafıza ve hesaplaşmaydı. Senin konun da iklimdi tabii, değil mi abi? Evet, iklim ve ama ona bağlı olarak da iklim değişikliğine karşı tabandan yükselen mücadelenin tek çözüm önemli olarak önemi, küresel muhalefetin önemi üzerinde çalıştık. Ve aslında epey küresel muhalefeti konuşmuşken tabii burada Kaz Dağları'nda çeşitli çalışmalar yürüten gruplar var. Bunlarla bir aradaydın sen de zaten, görmüşsündür, konuşmuşsundur. Aynen, yerel muhalefetin veya yerel inisiyatiflerin de bu bölgede epeyce canlı olduğunu ben gördüm. Şu programı ben ele aldım, sana soruyorum. Evet. Sen nasıl gördün? Aynen öyle. Yani benim için de son derece yararlı bir deneyimdi. Yani akademik yönü pek ağır basmayan, öyle rakamlardan filan da tabii içinde geçtiğimiz durumun vahametini gösteren rakamları ve araştırmaları da konuştuk ama önemli olan bu büyük tehdit karşısında, gezegen karşısındaki yerel odaklarla küresel muhalefet arasındaki bağlantının nasıl kurulacağı ve benim de gözlemim aynen senin biraz önce söylediğin gibiydi. Çok önemli direnç noktaları var ve onlarla da bol bol alışveriş yaptık, yani düşünce alışveriş. Dirençten biraz daha ötede bir bilinç var. Yani bilinçle direnç arasındaki mesafe henüz arzulanan düzeyde değil. Genellikle tersi olur. Burada epeyce yaygın bir bilinç var benim gözlemim. Evet, aynen öyle. Ve çeşitli gruplar da var. Bu gruplar şu an çalışmalar da yürütüyorlar. Mesela bu Taş Mektep benzeri hani bilgilenme ve bilgiyi yayma, bu konuda o klasik tabiriyle bilinç yaratma çalışmaları sürüyor. Çeşitli adlar taşıyan hareketler var. Gerçekten çok önemli. Yani Kaz Dağları'nda tabii en büyük tehdit siyanürle altın aramaydı. Esas orada başlamıştı galiba. Evet. Ama şimdi çok yaygın da bir doğa ve çevre hareketine dönüşmüş durumda. Bir kısmı çok küçük, bir kısmı daha iri. Bir sürü grup ve oluşum var. Evet, yani onlar arasındaki de eğer bu bağlantı, karşılıklı bağlantı geliştirilirse önemli bir harekete dönüşmesi de beklenebilir. Bu ana ümit ve amaç da bu zaten galiba. Evet, yani görünen o ki yani Türkiye'de bir Kaz Dağları, bir de Karadeniz'de ciddi bir yerel muhalefet, yerel çevre muhalefeti. Başka isimler de kullanılıyor. Ben en masumunu kullanırım çünkü gruplar çoğaldıkça ortak isimlendirme konusunda da hassasiyetleri artıyor, tercihler değişiyor falan, ama bir doğaya sahip çıkma ve çevre muhalefeti diyebileceğimiz oluşumlar, özellikle HES'lere karşı yürütülen hareket üzerinde Karadeniz'de, Kaz Dağları'ndaki işte çeşitli talan hareketlerine karşı da buralarda ciddi boyutlara varıyor. En azından gözle görünür sonuçlar çıkıyor bu çabalarda. Evet. Ben de bunlarla tanışmaktan memnunum. Tabii ki biz başka bir konu konuştuk ama bunların birbirinden çok uzak olmadığını biliyoruz. Kesinlikle sonuçlar. Öyle, evet. Neyi konuşursak konuşalım, dönüp dolaşıp gene benzer noktalara geliyoruz ve oralardan derinleşmek zorunda kalıyoruz. Hani halk tepkisinin, toplumun duyarlılığının, hep bunlar çok alışılmış, çok tüketilmiş kelimeler ama bir karşılığı var. Yoksa o kadar hani klişe oldu diye kullanmamak gerekir şeklinde bir şey de olamaz. Yani önemli şeyler bunlar. Hatta sen buradan Hüseyin Aygül meselesine bağlayalım demiştin. Evet. Tabii ki bağlayabiliriz. Yani sen nasıl görüyorsun? Ben de biz bu sabah Can'la beraber de biraz gerek basın toplantısında da kendisinin söyledikleri gayet özlü ve bu çeşitli kesimlerden gelen tepkilerin de çok erken, kendisinin erken bırakılmasına yol açtığını söylüyor ve bugün gerek Radikal gerekse de Cumhuriyet gazetelerinde de sivil tepkinin, sivil iradenin geri adım attırdığını, gücünü gösterdiğini de yazıyorlar. Biz de bunlara katıldığımızı söyledik. Önemli bir şey yani. Gelişme. Evet. Gerçekten hani ilk andan itibaren iki eğilim vardı kamuoyunda, kabaca diyelim. Hani buradan izleyebildiğim kadarıyla, sen de biliyorsun köyde bazen internet sıkıntı oluyor, gazete gelmiyor, aşağıya inmek gerekiyor. Evet. Sonuçta burası hakikaten bir köy. Ama çok güzel bir köy. Adatepe ile ilgili bunu da katmamız lazım. Yani eski hani Rumların çoğunlukta olduğu, Rum-Türk karışık yaşanan eski bir köy ama mimarisi daha çok Rumlardan kalma taş yapı. Çok güzel bir dağlar var. Şimdi sit alanı ilan edilmiş. Neyse yani buraya da gazete gelmedi. Hani daha doğrusu küçük kuyudan gelecekten sonra gazete getiriyorlar ama o da öden sonra buraya da biz inmiş oluyoruz. Basına şimdi tam böyle bir bakma imkanım yok. Akşamları tabii daha fazla zaman ve imkan oluyor. Baktım ben de. İnternetten izlemeye çalıştım ve gerçekten ciddi bir tepki oluştu. İki eğilim var demiştim. Birincisi bu işi komplo teorisiyle yorumlamaya çalışan ve Hüseyin Aygün'le CHP'yi ve PKK ile BDP'yi bir şekilde yıpratmayı hedefleyen bir yaklaşımdı. Yani danışıklı dövüş var. Burada bir senaryo var. Hüseyin Aygün kendini kaçırttı falan diyen senaryo. Şimdi bunun da bir karşılığı oluyor galiba toplumun belli kesimlerinde. Yani bu tür senaryolara inanmaya meyyal epeyce insan bulunabiliyor. Bu olayda böyle bir senaryoyu hakikaten çiğ bulurum. Çünkü hükümet çevrelerinden de bu senaryoya prim vermeye hazır kişiler vardı sanırım. Başbakanın konuşması oldu mu bilmiyorum. Olduysa da televizyon falan izlemediğim için hiç görmedim. Başbakan'dan hiç ses çıkmadı, bir gördüm. Bir geçmiş olsun. Bir geçmiş olsun mesajı vermiş şeye, değil mi? Kılıçdaroğlu'na sonradan. Kılıçdaroğlu'na, evet. Onun dışında herhangi bir açıklama yok ama AKP çevrelerinde olayı bu şekilde yorumlamaya yönelik bir eğilim sezilebiliyor da belli olmaz. Bunu göreceğiz, bakacağız ama bu eğilimin var olduğunu çeşitli işte haber başlıklarından ya da yorumlardaki satır aralarından seziyorum diyebilirim. Tabii bunun bu tür senaryoların çok fazla ucuz politik hesaplara dayandığını söyledim. Öyle düşünüyorum gerçekten. Bunun dışında diğer senaryo, daha doğrusu diğer seçenek şu. Yani, peki ki Heydar Gül'ü propaganda amaçlı kaçırdı. Bu çok görülebilecek bir şey. Yani nesnel veriler üzerinden, dış dünyaya yansıyan işaretler, olaylar üzerinden yorum yaptığımızda varacağımız sonuç budur. Bir milletvekilini kaçırmak kendisi için büyük bir propaganda imkanı yaratacaktı. Ama bu propaganda imkanının arkasında başka bir şey var zaten. O da son zamanlarda şiddetin yükselmesiyle ve hükümetin de işte sert çıkışlarıyla PKK kendisi de varım, buradayım ve ben güçlüyüm mesajı vermek istiyor. Hani eli yükseltmek diye bir şey vardır. Kumarda, evet, oyunlarda. Evet. El sürekli yükseltiliyor ve çok ağır sonuçlar doğuyor bu el yükseltme meselesinde. Şimdi bir PKK'nin bu eylemin de el yükseltme hamlesi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Foça'da bomba patlatarak, işte Dersim'de milletvekili kaçırarak kendi varlığını ve etkisini kanıtlamak istiyor, göstermek istiyor, bu mesajlar vermek istiyor. Ama Hüseyin Aygün'ün kaçırılması iyi bir propaganda manevrası değildi. Yani dün de Cengiz yazmış, Cengiz Çandar yazmıştı. Hani propaganda amaçlı, kendi seslerini duymak için yazmış, yapmış olmaları hani böyle bir çerçevede hareket etmiş olmaları tahmin edilebilir. Böyle bir eylemin amacı bu olabilir zaten, değil mi? Evet. Ama uygun bir isim değildi. Uygun, yani başka ismi kaçırmak uygun mu olur değil mi? Hayır, onu kastetmiyorum. Milletvekili kaçırmak zaten başlı başına büyük bir hata. Yani kendi hedefleri açısından da hata. Propaganda, olumlu propaganda yapmaz, imkanı yaratmaz, ters teper. Çünkü hani durmadan parlamentoyu, halk iradesini önemsediğini söylüyor Kürt hareketinde. Öte yandan Hüseyin Aygün uygun bir isim değildi propaganda için. Yani Hüseyin Aygün'ün kaçırılması bu kadar duyarlılıklarıyla tanınan, işte demokrasi mücadelesinde, insan hakları mücadelesinde ciddi emeği yeri olan bir insanı kaçırdığınız zaman da tepki ortaya çıkar ve çıktı. Allah'tan da çıktı. Evet. Yani bu çok son derece negatif, boğucu ve berbat ortamdan çıkabilecek iyi sonuçlardan biri olarak. Evet, ya kısa sürede de gerçekleşti aslında. Yani evet, uzamaması daha iyiydi. Uzaması kötü sonuçlar doğurabilirdi. Mesela ben bugün yazıyı, bugünkü yazıyı dün işte öğleden sonra bitirebilmiştim. Ve dolayısıyla Hüseyin Aygün'ün Hüseyin Aygün'ün henüz bırakılmamıştı yazı yazdığımızda. Akşam işte bir televizyona gözüm ilişti. O anda gördüm, 8 civarı, saat 8 civarıydı akşam. Hem sevindim hem de biraz erken olması sürpriz geldi bana. Yani en az 2-3 gün sürer diye, en az böyle bir durum olur diye bekliyorduk. Şimdi savaşın bu şekilde devam ediyor olması asıl meseledir. Hüseyin Aygün olayında hani savaşa karşı da bir hoşnutsuzluk yansıtan bir tepki var. Yani bu tepki sadece Hüseyin Aygün'ün şahsına, sadece bir milletvekili olarak kaçırılmış olmasına değil, aynı zamanda savaşın bu kadar şiddetlenmesi ve yükselmesi karşısında bir huzursuzluğu da yansıtıyor. Ama Türkiye'de savaşın bu hale gelmesinde duyarsızlıkların çok büyük rolü var. Bazen duyarsızlıklar çaresizlikten kaynaklanıyor. Yani benim gücüm yetmez bu şu an savaşı durdurmaya duygusundan kaynaklanıyor. Şimdi savaş şiddetlendikçe sadece insan kayıpları olmuyor. Aynı zamanda değerler, duyarlılıklar da katlediliyor. Şimdi son bir haftaya bakarsak, sadece son bir haftaya bakarsak, basında yazılanlar, çizilenler her türlü etik değeri ayaklar altına alıyor. Hiçbir etik değerinden söz etme imkanı kalmıyor. Kim ne yaparsa meşrudur havası doğuyor. Ve böyle bir havada da daha demokratik değerlerin korunması için daha çok çaba harcanmasını isteyen, barışın gerçekten eşitlik temelinde kurulmasını isteyen insanlar bıkmaya başlıyor, bezmeye başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bizim sözümüz nasıl olsa bu kan revan içinde, bu top silah sesleri içinde, mermi sesleri içinde kaybolup gidecek. Biz de artık yani niye konuşalım ki havasındalar. Yani bunu yine Cengiz Çandar'ın yazısından hareketle söyleyeyim. Hani acaba bir kenara çekilsek de ne haliniz varsa görün mü desek diye geçmiyor aklımızdan, değil diyor. Yani hani yeni Akit'in gene iğrenç saldırıları var, hedef gösterme yayınları var. Hem de yani olabilecek en ahlaksız şekilin de kullanarak, yani ahlaksızlıkta sınır tanımama gibi bir tutumla yapıyor bunu. Hani 28 Şubat yöntemlerinin tıpatıp aynısını, hem de şimdi Sakat'tan gelen mektup üzerine bir yayınla kullanıyor. Evet, bugün yani Cengiz Çandar bugünkü yazısında da suç duyurusunda artık daha fazla beklemeyip savcıların harekete geçmesini, reysen harekete geçmesini, hedef gösterilmesine rağmen 10 Ağustos'tan bu yana kımıldamadığı için ben suç duyurusunda bulunuyorum diye yazısını tamamlamış. Şimdi hakikaten o suç duyurusunda bulunmaya da gerek yoktu. Yani şöyle, savcıların harekete geçmesi için suç duyurusu şart değildi. Evet. Fakat mesela Hüseyin Aydın olayında hani birden yaygın bir duyarlılık oluştu. Bu olayda çok çeşitli çevrelerin açıkça suç duyurusunda bulunmasını bekliyor insan. Fakat dediğim gibi bir körleşme hali, yani duygu olayları görmede bir körleşme ve algılamada bir körelme hali mi yaşanıyor bilmiyorum. Bu da cidden can sıkıntısı yaratıyor. Yani en ciddi tehlikelerden biri budur her zaman. Savaş gibi ortamlarda, şiddetli çatışmaların yaşandığı toplumlarda bunun bitmesi konusunda ciddi çaba sarf edebilecek, etkili olabilecek insanların bir süre sonra bezginliğe, bıkkınlığa kapılmasıdır. Ben yokum, buyurun istediğinizi yapın havasına girmesidir. Elbette ben varım dediğinde her şeyi çözebilecek ya da sonuçları etkileyebilecek gücü olmuyor bu insanların. Ama bunun sembolik bir önemi var. Ben yokum artık dediğinizde giderek bu sayının azalacağını ve sadece şiddetin dilini konuşanların ortada kalacağını da söylemiş oluyorsunuz. Bunun işaretlerini de güçlü bir şekilde vermiş oluyorsunuz. Öte yandan da şey de var tabii, yani Ali Bayramoğlu'na karşı yürütülen o kampanya, suç niteliğindeki kampanyasından sonra da önemli sayıda insandan, yazar, çizer, düşünür, yayıncı, gazeteci epey şey geldi akademisyen, kuvvetli bir destek geldi. Destek. Aynı şey burada da gösterilmeli. Evet. Yani bir olayda gösterdik, diğerinde işte kalabilir falan ya da ne bileyim artık biz görevimizi yaptık duygusuyla burada ihmalkar davranmak doğru değil. Çünkü Yeni Akit gibi odaklar hiç bıkmıyorlar, hiç usanmıyorlar, hiç gevşemiyorlar pislik konusunda, kötülük yapma konusunda. İyilik neden bu kadar tembel olsun ya da bu kadar, evet, çabuk vazgeçsin. Onu soruyorum. Yani niye takip etmesin? Evet, Çandar'ın olmasın? Evet, Çandar'ın yazdığı önemli bir şey de Yeni Akit'in bütün yurt dışı gezilerinde başbakanın uçağında ön planda yer aldığı. Buna özellikle dikkat çekiyoruz. Ben geçen hafta da yazdım. Evet. Bugün de işte işaret etmeye çalıştım. Bu İdris Naim Şahin ile Yeni Akit ili arasında hiçbir fark yok. Tam tersine geçen haftaki olaylarda işte çok açık bir örtüşme vardı. Birbirini destekleyen bir dil vardı. Başbakanın dili de bu. Kaldı ki başbakan aynı dili kullanmakla da kalmıyor. Sürekli uçağını alıyor ve bunların nasıl bir yayın politikası izlediği belli. Şimdi başbakanın buradaki sorumluluğu, hükümetin buradaki sorumluluğu açıktır. Yani hükümet burada olabilecek olaylardan çok açık bir şekilde sorumludur. Eğer bu hedef göstermeler, Allah korusun, yarın öbür gün çok istemediğimiz acı çekeceğimiz sonuçlar yaratırsa, bunun vebali ilk başta başbakanlıdır ve bu hükümettedir. Bunu açıkça ve her seferinde söylemek lazım. Evet. Aynı şekilde işte bir de belki şeyden de bahsedebiliriz. Sedat Selim Ay'ın İstanbul'da bu yüksek bir mevkiye tayin edilmesiyle terörle mücadelede ona karşı da ciddi bir yani çok az gazeteden taraftan geldi fikri takip başından beri ama şimdi de mesela bugünkü gazetelerde de yani tarafta avukat Ergin Cinmen'in de Bodrum'da bir dilekçe verip atamasının iptali istemiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açması haberi var. Devam ediyor o da yani bir tepki. Bunların olması gerekiyor. Yani şimdi bu sivil eylem dediğimiz tarzı Türkiye yaygın olarak kullanabiliyor değil. Yani Türkiye toplumunda mesela birinin gidip işte Ergin yaptığı gibi şimdi şahsi bir inisiyatifle Sedat Selim Ay'ın görevden almasını istemesi bunlar olması gereken şeyler. Türkiye'de bunlar olmuyor değildi ama pek çok faktörle bu sivil eylem geleneği alışkanlığı azalıyor diye düşünüyorum. Bunun en önemli nedeni şüphesiz şiddetin sürekli belirleyici bir faktör olmasıdır diye düşünüyorum. Yani şiddet belirleyici bir faktör olarak siyasal ve kamusal hayatın içinde var oldukça sivil inisiyatiflerin değeri azalıyor. Hani onları sonuç alıcı gören insanlarda da bir azalma oluyor. Belki de bir yine bezginlik olabiliyor. Ayrıca sivil inisiyatifleri şiddetle aynı kategoride değerlendirecek anti kesimler çıkabiliyor. Onların propagandası etkili olabiliyor. Kısacası şiddetin yaygınlığı ve hani derinliği, kalıcılığı sivil eylem fikrinin zayıflamasına, sivil eylem pratiğinin azalmasına yol açıyor diye bir tespitim, bir gözlemim var, onu da paylaşmak istiyorum. Evet, belki sürede bitiyor ama son olarak şeyi de eklemek lazım. Onunla başladık, onunla da bitirmek adına yani iklim meselesi ne tartışmıştık işte ve oradaki odaklar iklim çevreyi korumak için bir bilincin yükselmesinde ve harekete dönüşmesinde de çok önem taşıdığını işte bu sivil hareketlerin konuşurken de Amerika'dan dün çok ilginç bir haber geldi. Amerika'nın ayrı ayrı yerlerinde 50 kadar varmış ama en çarpıcı olanı Oregon'dan. Oregon eyaletini, hükümetini dava eden iki kız çocuğu var. Biri 12, biri 16 yaşında. İklim değişikliğine karşı yeterince tedbir almıyor. Bu bizim kuşağın krizidir ve mecburlardır diye mahkeme reddetmiş. Onun üzerine temiz etmişler anneleriyle birlikte kararı. Çok güzel, çok güzel gerçekten. Bunlar tabii önemli şeyler yani. Yok, gerçekten önemli şeyler. Önemli şeyler. İz bırakır ve etki yaratır diye umduğumuz şeyler hayatı daha güzelleştirir. Güzel bir gün olsun. Buradaki hava muhtemelen İstanbul'dakinden çok daha, yani ben buradaki havanın iyi olduğunu görüyorum da İstanbul'da felaket bir sıcak var dediğim için söylüyorum. Evet, yani burada bizim stüdyolarda. Sıcak var tabii ama hafif güzel bir esinti ile birlikte. Bir de tabii bahçede 500 yıllık çınar ağacı var. Evet. Altında bir kahvehane var. Şimdi tabii oradan yapmayı istedim bu yayını. Biraz hareketlilik oluyor, gürültü olabilir diye yapmadım. Şimdi izninizle ben orada çayımı içeyim, sizlere de güzel bir gün olsun diyeyim. Bütün dinleyenlerimize çok teşekkürler. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.